ته سورت بنی اسرائیل وای دی ته سورت الاسراء وای سورت المعراج مرته وای درې نمونه دی نو سورت الاسراء ورته ځکه وای چې نبی علیہ السلام د شپې لاړو په دې کې اسراء د شپې تک ته وای د مسجد حرام نه مسجد اقصا او سورت بنی اسرائیل ورته ځکه وای چې په دې کې د رسول بنی اسرائیل ذکر راغلی دی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا او سورت المعراج ورته ځکه وای ځکه په دې سورت کې وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن رست براشی اگر رؤیت الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معراج ته تلو نو دا هغه بیان دی چې معراج ورته ځکه وای برکت له خدی دا سورت آغا ادغشو دا سورت چه ندی سورت دعوه صدا او خال ربت مکی سورت سره مکی سورت سره ربت داره ورو چه په مکی سورت کی الله تعالی ډیر زیات دلائل بیان کړ په توحید باندې اوس په نتیجه مونږ ته په دې سورت کې سبحان الله بس نفاق دی الله دا دومره دلائل چرالل نو الله د شریک نفاق دی لوري نشته دی زوی نشته دی مصایو سره په ذات کې شریک نشته دی ها په صفات کې سره شریک نشته دی په اخر کې سورت کې ورته وای وقل الحمد لله صفاتونه د خدای خاص الله لری وایا لن الذي لم يتخذ ولدا زوی نشته دی ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ادنا شریک نشته دی اعلا شریک نشته دی مساوی شریک نشته دی درې واړه شرکات کوم دی الله تعالی نشته دی دا در ته کوی په دې صورت کې دا رنګ په صورت النحل کې ورته ویلو چې عذاب براشي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان نو په دې صورت کې برته وایي اسباب د عذاب سي نو څلور اسباب د عذاب برته په دې صورت کې ذکر کړي د دې د وجنه عذاب راځي لہذا دا مکه وایي په مکه صورت کې ته وایي عذاب براشي نو په دې صورت کې برته امور دافع للعذاب هغه امور چې هغه عذاب د فقید هغه برته ذکر کړي هغه دویش امور ذکر کړي په دې صورت کې نو دا په دې طریقې سره د مکه صورت سره څه جوړیږي عربت به جوړیږي اوس د صورت مقصد او دعوه د صورت سره نو دعوه د صورت ما تاسو ته وایي چې سلور فدی سلور امور دی چې هغه د فد عذاب هغه څه سبب د عذاب دی هغه درته ذکر کړي سلور امور سبب د عذاب اول امر به ذکر کیږي هغه د تبدیلی د الله د دین د الله په شریعت عمل پرې خوذل او د الله دین بدلول او پای کې بیا غټ شي شرک ته او هغه به دعوه برازي پشپاړسم آیات کې پشپاړسم آیات کې براشي و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا من قول خارونا وعلاقه تباك ولي عذاب راشي زكا منغا دا اوي مالدار وخلق تا دا اغي غطان وخلق تا منغا امروكو تداس كارو خي اغي فسقو كي اغي مخالفتو كي نمونغا تباك ودا الله دين پر خودل شكم دين دا عذاب سبب دي دوائم سبب دا عذاب بتاس تذكر كي او اغب راشي پا دا اغي پا یوکم شپیتا آیات کی اون ساٹ نمبر پینزو نهچ دی پا آغی که براشی چه دویم سبب دا عذاب داوی چه خلق دا اللہ تعالی دا معجزات و دا آیاتونو سو کی دا آغی اغا دا روغجنو گرنی نو پا آغی و جوان خلق سکی گی تباکی گی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون الله وی مونږ نه یو منه کړی مونږ ولی آیاتونه معجزین را لېګو ځکه دې خبرې منه کړی چې بخوانو دروغ غاڼلې وي وا اتینا ثمود الناقه مبصرتن او مونږ ثمودیان ته ناقه ور کړی وا هغه اوخم ور کړی په معجزه کې چې هغه واضح او روخانه دلیل نو فظلمو بها غیداغین انکار وکړو نو رستو پسې سوي و ما نرسل بالآیات الا تخویفا مونږ چې دا معجزې را لېګو نو دا مونږ ور تخویف ته عذاب تخویف دا مونږه د عقیده فار را لیږو نو دریم سبب د عذاب بر طبيعي ذکر کی پس داو کی پشپګاو یا آیات کی پس ما یاد کی پشپګاو یا آیات کی چې عذاب ول راځي زکه چې خلق اهل حق د کلی نو باسي وی شړی د علاقې نه و شړی و ان کادو لیستفزونک من الارض او قریب دې چې دوی تاره د کلی نو باسي فیخرج لیخرجوک منها ها و اذن نو لا یلبسون خلافک الا قلیلا دوی بستانه رست پاتې نشي مگر لګونته لګه زمانہ به بیا به الله تبارک نسلورم عذاب بور تا ذکر کی سلورم سبب دا عذاب اگر پا یوسل یو کی ذکر کی خوشوی یوسل یو نبا ذکر کی گی یوسل دری پوری باغا ذکر کی گی خواہ اغا تدے اغا دادے چ خلق پیغمبرانو پوری ٹوکیو کی پیغمبرانو پوری کلا موجودی پوری کلا داعیان و اہل حق داعیان پوری ٹوکی شروع کی ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات فاسال بنی اسرائیل جاءہم ها فل بنی اسرائیل تا نپختنو کا موسی علیہ السلام تم موجودی ور کڑے نو چراغ فقال له فرعون فرعون سوی انی لا اظنک یا موسی مسحورا یک منگ پتا بانی گمان دے اے موسی تابانی جادو شوی دے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر موسى عليه السلام ورتوي الله فرعون تا تخا يقيني پتلا صدا الله نازل کړي دا موجود او خواضح دلائل دي الله په توحيد واني لا اظنك يا فرعون مصبورا نو چې تدا خبرې کین فرعون دما پتا یقین دي چې تباي هلاك فاراد ان يستفزهم من الارض نو اراده وکړي د زمکه نه وباسي فاغرقناه ومن معه جميعا نو دیمم غرق کړو او څوک مم غرق کړل دغه مالګری مم غرق کړل نو په صورت کې ودا سلور داوی سلور داوی اولا اسباب د عذاب هغه اسباب یا سلور دي نو اسباب د عذاب په صورت کې ذکر کیږي چې اسباب د عذاب څه دي هغه به راته ذکر کړي خجی دا چې ذکر کړي په دې کې دا اول دعوه توحید ده نو دا دعوه توحید بشپګ واره ذکر کړي سبحان الله پوښ کنا سبحان الذي اسرا پوښ بیا به ذکر کړي کله په الحمد لله سره کله په سبحانه هو سره فدی صاحب ادا ذکر کی گی راضی بدلی آیت زخم دویم نمبر چکم دے نرد بکی پا سبان دے پا انواع دا مشرکینو باندے پا انواع دا شرک و دا مشرکینو باندے اقسام دا شرک او اقسام دا مشرکینو پا غی برد دے درائیم نمبر بے دا طریقہ کاروی چه دلائل عقلیه با ذکر کی دارنگ و دلائل وحی ذکر کی خواب مختصر مختصر وی معجزات فراوری بل دا اللہ دیار لسنمونه با ذکر کی بل مثال با ذکر کی دا سبب اول دا پارا چه گورا سوک چه دا اللہ دا قانون مخالفت کی دا اللہ دین بدل کی اللہ تباہ کی مثال سوک تی بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل اللہ سنگا تباہ کن دی طریقی تارا بھئی سورت با بیا سلور ہی سی سوی سی بھئی هر یو دا څنګه مې راتو کولی دا هر یو دا لري سره په صورت کې یا یو سبب سره ایسه بدلیږي یا وې سبب یې جواب دی مې ته یې جواب درې مې دی بس لور مې دا یې چې په سلور کې بدلیږي یا په دې کې اوله ایته چې داغه په دوو بابونو مشتمل ده په څو بابونو په دوو خو په دې لومبي باب کې به وېسو نو په دې کې به اول سبب د عذاب ذکر کوي چې خلق د الله دین بدل کی شریعت د الله بدل کی بیا دا غي نه پس په دعوه اول که خوب دعوه توحید راول سبحان الذي اسرى بعبده اغه په معجزه سره او په دلیل نقلی سره ثابت ای چې اغه ثابت کی په دو آیاتونو کې د دریم آیات نو بیا ترغیب دی الله شریعت ته ذریه من حملنا مع نوح دا ترغیب دی دا غی نه پس بیا مثال د بنی اسرائیل ذکر کړي وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب چې اغه د الله شریعت پرې شو چې اغه ذکر کی نو دا غی نه پس بیا تخویف وی او زجر به چاته معرضین وتا چې څوک اعراض کړي دا به تر دوه اجتماعات پورې چلی د دوه اجتماعات نه پس بیا الله تعالی چې د عذاب د دفع لپاره کوم قوانین را لېږي چې پاغه تعامل کوي او الله تعالی څخه ایتان عذاب لري کوي نو هغه امور برته ذکر کوي هغه به دری امور وی غټ چې یو د شرک نه ځانو ساتي بل بندگانو سره احسان کوي دریم نمبر عدل دا به تر یو کم سال وی ختم آیا ته پوری خو پاغه کې به بیا چې هغه دری دي کنه پاغه دری او کې به بیا سو امور وی دویش بیا به هغه کې بعض اوامر وی او بعض وسوی نواهی نو هغه برته ذکر کوي نو تر یو کم سال وی ختم آیا ته پوری به بیا داسې شي اول باب بیا پورا شي ها پرې تر باندې بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله دا أتلك دا ودادا سبحان الله تقدير روبات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ممو نمس درق طلباني فائل فائل غواري كان بس سبحان الله فات دي الله الله لرفاك دا الذي إذ هو الذي دا أول دليل پيش كي دا دعوة شوا دعوه پیش کرتے اللہ پاک دے شریفنا دا ہر سنا ولی زکا اللہ غذات اسرا بعبدہی چی بوئی تا بندہ خپل لیلن پا یو شپکی لیلن کی تنوین دا پارا دا تقلیل دے پا یو ٹکلا دا شپکی پا لگا غندی سکی من المسجد الحرامی دا غا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصا مسجد اقصا اغا لر جماعت تا لر جماعت کم یو اغا دا غو بیت المقدسو اللذی اغا جماعت بارکنا حولہو چی منگ برکت اچول الزاغی نگیر چا پیرا لرا لنور يهودي لپارا چه اخو من ده پیغمبر تا من آياتنا ده آياتنا زمونگنا انهو يقنن اغا الله تعالى چه وستمیع وغا اوریدون کده البصير وغا لدون کده دا پا دي اول آيات کی دعوشوا او دلیل و سرف دا اسراء بانه پیش بود باقی دیده که بیا اسراء واقعه دا معراج واقعه دا نو اگه دا حدیث پا کتابونو که تفصیلن را دی نو دیا پا تفاتیرو که مستر نخامقا و دیده که علوی واقعه دا خوشوی اگه تاسو معرف القرآن دی اصان تفصیلونو که متاسط ملاویگی نو دی پا اگه که او گوره دا واقعه ذکر کرده دا نبی علیه السلام پا کما وقت لارو دا امیحانی دا کورن لارو سنگ لارو اگه طول طریقه چکم دنو اگر تسکی دا دمر عقیده ولا رئی چه دا معراج اسراء او معراج پا یوش پا صحیح و اسراء دغه سفر تا وی چه دا مسجد حرام و مسجد اقصا پوری تا اسراء وی او دا مسجد اقصا نا برا دیتا معراج وی دا دوار پا یوش پا دویم نمبر خبر دادا چه پدی که نبی علیه السلام ورغل دی او دا روح مع الجسد بعد خلق کوئی صرف روح تلی خوش رکا نا روح نا روح هم تلی دی بدن هم تلی دی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا ملاقاتو نکلی دی البته بعد یو پکدا چې په ویخه او په ودو بالکل په ویخه باندې په دې کې بیا روایت البته د شریک پیش کړي چې شریک ابن عبد الله روایت کې راځي چې هغه وایي چې رفسته قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا وو په مسجد الحرام نبی علیہ السلام چې راځي خو په مسجد الحرام کې من وایي هغه یو شریک ته شریک روایت کمزور دی صحیح شو دویمه خبره دا ده چې دا روایت چې کوم پیدا وو په مسجد فاستيقظ را به دا چې په دې روایت کې و هم راغلی دی دا روایت مخکې روسته شوی دی نبی علیہ السلام چې امهانی د کور نه او باطل او مسجد تلال نبی اسلام چې دا سړی نه خو بیل لار چې دا سره سفر وکړي نو چې نبی اسلام را به دار کړو مسجد حرام کو د مسجد حرام نه روان چې مسجد اقصا ته د مسجد اقصا نه بیا لاړو بار صحیح شو نو دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج چې کوم دی جسد دی صحیح شو په جسد یو انصری سره په وی خبان دی پوښوي او اسراء او معراج په یو شپ دی ها الذی بارکنا حوله اغذای بارکنا حوله او جمعه چې مونږ دا غنه ګرځا پیره برکت ته تورې دی برکت د شام مکرہ بیت المقدس ته ال تلال لنور یهودی لپاره چې مونږ خوړو ته من آیاتنا بعض آیاتونه د مونږه انه هو السمیع البصیر یقینا الله تعالی لیدون کې او اوریدون کې لري وآتینا موسی الکتاب بلغ رب الدلیل الله زکه پاک ته په دې مطلب باندې مکه تورات را لېګل پوښې وآتینا موسی الکتاب ورکړو مونږ موسی علی السلام ته تورات وجعلناه او ګرځول مونږ دا موسی علی السلام هدن دا تورات هدن هدایت دی بنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل ما تاسو ته ویلې په سورته مائده کې راغلی چې دا هدن لناس دل ترال کے ہدل بنی اسرائیل فرد بنی اسرائیل دے پار ہدایت مار تعریف اصول کے دے تول خلق دے پار او پفروی احکام کے دے بنی اسرائیل پورے خاص ہا اللہ تتخذو فاغی کے مراغلو کہ مجوڑوی امین دونی غیر زمانہ وکیلن سو ذمہ وار اے دے کارون ذمہ وار زمانہ غیر بل سو کو مجوڑوی بل دار ذریت من حملنا مع نوح اوز ده توی راشی ده اللہ قانونو منی گور از تاسو پلارو نیکه ما بچ کریو نو تاسو ده ما قانونو تاسو ده نوح علیه سلام اولادی نوح علیه سلام چا بچ کرو پا بیرهی کی ما بچ کرو ذریت من حملنا ای اولاد ده اغچات ما سوار کرو ما نوح انسار ده نوح علیه سلام انهو یقینن ده نوح علیه سلام چو کان عبدن شکورا و بنده شکر گزار ده اللہ چه غد اللہ شکر گزارو تی بچه تولی ناشکری کی تولی ناشکری کی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ راغلو میاوالی کی تقریر کو گت تقریر کو یاد اگے نو رستو جو عالم پاسے دو سوال پیو کو وی حضرت قدی سلو کی اسرا پاول کی دری لگا سبحان الذی اسرا ول د نبی علیہ السلام حالت بیا د موسی علیہ السلام دے بیا د نوح علیہ السلام دے ددی ربت صدی ربتی مناسبت صدی شان ورشا سے لگوا خاموش لیر لو عالم اگه نه پس مولانا و که انتی بتوی حضرت کی جازه وی جبه جواب ورکا اگه وی جواب بتور کا اگه وی پا دی که دری و معراجنو تا اشاره دا یو معراج دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه اگه معراج سمایی برا وقت اللہ تعالی اسمانون رو توقید یو معراج دا موسیٰ علیہ السلام اگه معراج جبلی اب اگر تلالو اللہ تعالی با سرال تخبر کرو یو معراج دا نوح علیہ السلام اگه معراج بحری اگر پا کشتایی که وارو خطو اللہ تعالی و تعالی خبری صحیح شوا نو دادری معراجون طرف تا اشاره ده دادری معراجون دلیل کل پا دی خبر پانده چه گور دادری وارا کارون چا کردی دا ما کردی دا بل سو کولشی نیشی کولی دا بیت المقدس او دا بیت المسجد حرام ترمین د دنیاشت په میاشت فاصله ده او نبی علیہ السلام الله پاک د سپی په یو ټوکړه کې آلته رسول بیا دا غاینو آسمانونو ته بیا ټول آسمانونو پار شو سیدرۃ المنتہا ته رسیدو دا کار بل څوک کولی شي موسی علیہ السلام ته چې کتاب ما ورکو په کوی تور کې دا بل څوک کولی شي نوح علیہ السلام چې ما د غر کې دون ټول بیرای بچ کړه په ټول خلق باندې طوفان دی بچو دا بل څوک کولی شي نه نو چې نشي کولی نو سبحان الله زه د ذات شریف نه پاتم چې دې کارونه کیو کارو کی خو څه کنه ما سره دا څه امکان څوک نشته بل څوک ذمہ دار مې جوړو صحیح شو وقضینا الی بنی اسرائیل الکتاب اوس د توای چې خدا الله په شریعت عمل کوي ولید الله په شریعت چې چا عمل پرې خره الله وي ما تبا کړی دي بنی اسرائیل ته وګوره وقضینا مونږه وقضینا واخبرنا قضا فیصله کړی و مونږه ان مونږه خبر ورکړو الی بنی اسرائیل ته په کتاب په تورات کې سم ورته ویلو لتفسدن فی الارض مرتین خامخاتا صبح فساد کوي پزما کې مرتین دواره یاد دې تا په صورت یې فاتح باغ بقره کې چې مته فساد اسباب وی لا تفسدوا فی الارض کې هغه فساد اسباب کې تما دولې اسباب ویلو قران کې مته یو یو راو باطل پای کې تما یې مختلف اسباب دي نو فساد مختلف معنی راځي نو هغه کې یو معنی دلته وا لا تفسدن فی الارض مخالفت د شریعت د الله د شریعت مخالفت به تاسو کوی دا فساد دی ها چې څوک د الله د شرع مخالفی هغه فسادی چړي دی لا تفسدن فی الارض مرتین نو خامخا تاسو به فساد کوی مها کی ها مرتین دواری پپری خودلو دو شریعت سرا در رسولان په مخالفت سرا ولا تعلن او خامقات تاسو بس کوي علو بکوي ولا تعلن تاسو بلوی کوي علوان کبیره لوی لویا لوی ډیر په مها کی ځان به متکبره بشي او ځان نه به قانون جوړ کوي الله ودا کار بکوي نو چې دا کارو کوي فیدا جاء اواد اولهما نو کله چراشی وادا اولهما د او د اولنی فساد د دوالو نه ایرا دو فسادونا لکنا پا اولا هما المرت الاولا دا اولانی وار والا سزا چه دا ما راشی وادا می راشی نوسا چل باوشی باعثنا علیکم عبادا زبر اولی گم پتاسو بانی مقرر و پتکم پتاسو بانی عبادا دا سی بندگان لنا چه دمون پا اختیار که بای ای مسلمانان بنی فا اختیار بی دما ساری اگا با در بانی مسلس کم نوسا چل باوشی اولی باسن شدیدن چیوی با سخت جنگ والا خلق فجاسو خلال دیار نو دن نبشی میانز دو کورونو تا ستاسو دو کور میانز تا بدر شی یعنی ستاسو بیزتی باو که داست خلق بدر بانه مسلس کن نو اللہ پا دی وار که بیا دی دغو کرو ارمیاء علیہ السلام قتل کرو او مخالفت دا اللہ دا قانونی ہو کرو نو اللہ تعالی پی بخت نصر را مسلس کرو نو بخت نصر چه کم دیده عراق نوره غی او دیده تا قتل کل نصمی در تا اوال چوی وال وکان وعدم مفعولا او دادا وعدد اللہ تعالی مفعولا پورا کرده شوی دا سخلاف دینه نکیگی سم مردد نالکم الکررتا بیا دوی توبه و باسل و باسل نو اللہ وی ردد نالکم الکررتا بیا واپس کمون تاسلرا الکررتا و دوباره پتا سوال خوشی الکرتا القوتا اغا قوت اغا وار تا سوال علیهم پدی باندی و امددناکم او مون زیاد کلب ما امداد نو کستا سو به اموال و مال سرا و بنین و فضامن سرا و جعلناکم او اوگر دولی مون تاسو اکثر نفیرا دیر نفری والا اے دیر نفرین درکا افراد مال اولادم دیر شو چه دیر شو بیا ورتا اللہ وی این احسنتم احسنتم لی انفسکم کچرت تاسو خو کرن اے خمو کرن توحید ایمان عمل پا صالحا غمو کولو احسنتم لی انفسکم نو داقبا کوئی فائدہ دا پارد دانو نقبلو و این اساعتم او کچرت بد مکردان تاسو بد شوی نو فلحا نو بیا بم داستاسو دان دا پاری فائدہ جا اواد الاخرتی نو کل چراشی وادد دویم تل اخرت کنن مراد خان واد مرت الاخره وعدد دویم تن دویم وار راشی لیسو اوجواکم دل پارا چه وران کی مخون استاسو دات خلق براولی گم چه مخون بدل وران کی نصاری باندی حملوشی نو مخ وران چی کن داکوا یا وجو نمورد بازی وی مشاران دی لیسو اوجواکم وران بکی اغسش تباب کی اغم مشاران استاسو مشاران بدل مرکی دا براشی ولید قول المسجد او دل پارا چه داخل بشی جماعتا یا عام جماعتنا بعضی مراد دیات بیت المقدس مراد دی کما دخلوه اول مرتن لکت داخل شی وغیدیت اول مرتن پاول زن وليتبروا او دي پارا تے تبا کی ما اگے علو چ داوی تے وسبر شی تدبیرا فتبا کول سرا جس شی بانی وسبر کی گیا مکمل ختمہ یو تبا کی عسى ربکم نو قریب رب تاسو ان يرحمکم اگر رحمو کی بیا پتا سو باندے بیا بدر باندے رحمو کی نو پدوین دل تے اللہ پاک سوکلو بیا رحمو کلو خا چه رحمو پی اوکلو نواپس لار دیخ پل علاقه تا پاقی که باد شو چه باد شو اللہ ور توی و این عدتم عدنا او کچر تاس واپس شوی شرق و کفر تا نو عدنا مون با واپس لستاس و عذاب تا بیا با عذاب در کو نو بیای پی اللہ تعالی سوک مقرر کو تایتس رومی پی راوستنو اغد یا پس بیم زلوال نو چه پس بیم زلوال نو راوی شرل نو دونیم زرکال بیا سو دقبل علاقی نا بحرو خا بیت المقدس نا بیا دی بارو نو بیا سمنشو چه بیا سمنشو نو بیا پی اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ مسلط سو نو بیا غور دا باول وی شرل دخیب نبی علیہ السلام پی مسلط شو نو دا مدینی نو باسل نو بیا پسی دا مادغ نو باسل دخیبر نو باسل دا اس طریقی سر دا اشر دیشو پا دنیا کی خوارشو اوز زمونگا استاس دا عمل دلاتا دیلار اس بیال تناستی خوشگا نا فاداو که پا بیت المقدس کی بیا اس پا کسی پارت خانم خلا تکلا و جعلنا جهنم او گرگوڑ دی مند جهنم لیل کافرین دی پار دی کافرانو حسیرم جیل خانا کافرانو دی پار بندی خانا دی جهنم اغی تبزی این ناد القرآن یهدی للتی هی اقوام او سر تووی چه گوره دی اللہ پا شریعت عمل کوا که پری دی خود تباکی گی خدا الله شریعت او دا الله قانون بکمی وی دا قرآن دی کنا این ها دا القرآن یقینن دا قرآن چلے یهدی هدایت کی للت یا غلارت هی اقومو چا غدی رنی غدا برابر دا و یبشر المؤمنین او دا قرآن زیر ورکی مؤمنانو تا اللذین آغا مؤمنان یا عملون الصالحات چپا عمل کی دا موافق دا شرے ان لهم اجرن کبیرا چی خینن دوی دا پارا با اجر لوی و ان اللذین لا یؤمنون بالآخرت و ینذرو دلتا تقدیر دیکھا او یری دا قرآن ان الذین آکفان لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نرا وڑی پا خیرت باندی سنگ یری ورطوی آتا دا خبر و تورکی چی آتا دنا لهم عذابا علیما تیار کرده من دوی لر عذاب دردون که ویدعو الانسان دا دیدان اوست شروع شو دا دیدان اوست زجر شروع شو انسان تا کافران تا زجرون ورکی چی کم منکرین دی بیا داری نفس بتا خویفاتی دا اوست زجر دی پس باندی پا دیق پا دعا باندی چی انسان دعا بد دعا کئی خوشد اللہ نا بد چی غواری عذاب تی غواری ایمان نروری ویدعو الانسانو او غواری انسان بی شر ری شر دعا او پشاند غختل رضا بالخیر خیر لرا سنگا چی خیر غواری دا تی شرم دا اللہ نا غواری اللہ وی وکان الانسانو او دی دا انسان عجولا تلوار گنده دا دیر بیلوانده دی دا انسان دا دیر تیزی کئی جدی کئی خواه و جعلن اللیل و النهار آیتینی او من گرزولی دی ورد و شپا وسط دلیل مختصر بیانی من گرزولی دی شپا و النهار ورد آیتینی دو دلائل دا توحید دا اللہ فما حونا آیت اللیلی نمونگا ورانکو اغن نشان دا شپی شپا ختمشی و جعلنا آیت النهاری او گرزولی دا مونگا اغن نشان دا وردی مبصرتن روخانا لتبتغو فضلا من ربکم دید فارد تاسو اولا تاوی فضل دا طرف درب پلنا تجارت تکیو کی یا پا دوارو کی پورد و شپا کی دوارو کی دغل فضل دے نو پا شپا کی عبادتو کا پورد کی تجارتو کا داو کی ولی تعلمو عدد السنین او دل فارد تاسو پوشی پشمار دا کلونو والحساب او پشمار دا ورزو او دا میاشتو و دیبانی با پوشی و کل شیئن فصلناو تفصیلا او هر یو شی چغیت ضرورت کی پشرکی فصلناو تفصیل بیان کرده من داغی تفصیلا تفصیل و کل انسان الزمناو طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا داوت بل زجر ورکی و کل انسان هر یو انسان چه ده او دا تخویفم ده الزم ناو پی وسکر ده منگا طائره برخ داغو فی عنقه پسط داغ پوره داغ سط پوره سمطلب یعنی اغا پوره لازم ده کلک ده ور پوره اقپل ایسا و برخ چکم ده داد اغا مقرر شوی ده پس تقدیر کلی کلی شوی ده جدا کی گیتنه نا خا و نخرج له یوم القیامت او راو باس منگ ده پا قیامت کی کتابا عمل ناما یلقاه چی ده مقام اخشید آغا عمل نامی سرا منشورا فدا سیال که چه خوارا کری شوی بی خوارا وارا بی ده باغا عمل نام اوینی نصبه دا تقویب ته اقرأ کتابک اللہ بورتوی اول ورد اقبل عمل ناما کفا بنفسکل یوم حالی که حسی حسیبا کافی دے نن ستا دا خپل نہ پزان با نی حساب کو ان کے بس دزان سر خپل حساب کا پری دے سر نہ کو متو گورا منے ترا پینما یہتدی نفسی نو اگ سو کلار ممی نو لار ممی دے خپل دان دے فائدے دے پارا و من ضل سو کی گمراہ کی پینما یضلو یقینا دے گمراہ کی پدا سے حال کی چگم و بال دے گمراہ علیہ پد باندی ولا تجر وازرۃ وزر اخرى او نہ پور تکئی وازرۃ یو بوج چتون کے وزر اخرى وزر بوج دبل نفس یوسف دبل چا بوج نو چت جتا چا ویلی چرا د کافر شا اقدا غف خلیبان لاڑی و ما کننا معذبینا او من نیو عذاب ان کے دیو قوم حتا نبعث رسولا حتا تم وتراولی گ رسول اے چر رسول منی را لے گلے قوم نہ عذاب دا سوال کو دا مشرکی وال امدا مکی والا پخوان مشرکان نو دی اللہ دا او وقت نو لینا عذاب نو جواب اللہ تعالی ور کو چنا کہ تر سو پوری تعز رسول منی را لے گلے نی عذاب چر رسول لا گئے او نہ منو بیا عذاب دا غین ورست دا دنیا عذاب دے او دا اخرت عذاب اللہ تعالی بغیر رسول نہ ور کی کہ نہیں ور کی نو امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی ور کی زکۃ شائخ الجبل کے اسڑے اسی کی افغرق نسی کی خود توحید و سنن معلوم اللہ وحدہ اولا شریک نمانی کدی تسوک نہیں رسید رنگ دے بے اللہ عذاب دے پا خفل عقل بانی استعمال او دعوی نور ایموی چھنا دام اللہ تعالی نا عذاب دے کہ رسول وطنی راغلے پیغام وطنی را رسید یو ذل پیغام ضروری دے نوچے کم وطن نور آغلے دے فترت پا دور کی ویغید و فورت دے قیامت بانی پیغامبر رازی اگر بہت دعوت ورکی کوشوی او یا با اللہ تعالی راغی په بلی طریقې سره او بل طریقې راځي په حدیثو کې باغی طریقې سره به الله امتحان کوي چې خماتا ته پیغمبر نو در لګل نه دی جهنم ته لاړ نو چې کم کسان جهنم ته روان شي هغه ته به الله ویرا او پس شي دا بعد به وینا الله مو کو نزو الله تعالی سو مان نه الکمان الا مان نه متمن زی په جهنم ته کوشش نو دا وی وا اذا اردنا ان نولک قريه اوسه دعوه صورت ښا چې الله عذابونه ول رالي وجدارا واذا اردنا فلش الله ويمغا اراده وكو انه لك قريه تند تباكول دي اوخار يوخار يو وطن يو ملك تباكو نو امرنا مترفيها نمونغا حكمكو مترفيها مترف اغا مالدارا چه اغا مستي پا مالكي مستي پا كراغي نو اغي مستو مالدارو تمونغا امروكو چه گورا زما دا حكم اماني نو ففسقو فيها نو اغوينا فرمانيو كي پدي كلي كي اي فدی که دی که اگه بی دینی نافرمانی پوشوی تنگ تکور دم توف اگه شروع اللہ و ایدماد صالحان و خلق خبره و نمانی نو چه وی نمانی نو فحق علیه القول نو ثابت جی پی فیصله دا عذاب بس دا پی دا عذاب فیصله اکم اللہ و ایدی تباکم خجی فدمرناها تدمیرا نو منگا تباکو دا کلی پا پورا تبایی سرا بیای پورا تباکو یو ماندار کوا دو یو ماندارا امرنا مترفیہ کے بل قرات راضی امرنا مترفیہ نداما نبی راضی و اذا اردنا انه لك قريه قالت منغا ارادو کچھ تباق یو خا امرنا مترفیہ نو دیر کو پالے کے مالداران امرنا نبی راضی حدیث کی راضی خیر المال مارت المامورت نو ان تک پمان دے دیر والی سرا نو امرنا مترفیہ منگا دیر کو مالداران ددی نو مالدار کی دیر جاؤ خیر نہ کرے نو بس تغس شروع کی ففسقو فی غیپ کے فسقو کی یو دامان دو مالش درے مانم دلتا کراغل دیو قرات راضی امرنا نو و اذا اردنا کلچ مونگا ارادو کو انو لکا قریتن تباکول دیو خار فا امرنا مترفیها نو مونگا دیر مونگا امرنا مونگا امیران جور کو پاغی که مترفیها مالدار خلق نو چه مالدار مشران چی نو مالدار بیا دا خیر کار کی نو بیا دغشو کی بدی شروع کی نو فا فسقو فیها نو اغی فسقو کی پاغ خار کی فا حق علیه القول نو پورا چی پاغی بانی فی سر دا عذاب فا دمرناها تدمیرا نو تباک موندا کری با پورا تبای سرا و کم اهلکنا من القرون اللہ وی ہو دیر میں نو تباہ کری دینا مخی دیر میں تباہ کری دی سمرا میں تباہ کری دی دی پیڑونا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام نا و کفا بی رب کا کافی دی رفتا بی ذنوب عبادی پی گناہون دی بندگان اخبر بان خبیرن خبردار بصیرن لدن کے اللہ وی ماتے گناہون معلوم دی دی ہر یورا تا پتہ لگی چھ کم عذاب ہم پاگا وقت کی بیاز عذاب کم من کانا یرید العاجلتا اس خلق دنیا پتی شوی دا تردید پی دنیا دے من کانا یرید العاجلتا اگر سوک چھ اراد لری عاجلتا دی دنیا تلوار گندے اے دجل دی والا دنیا چ زر سر ملاوی گی عجلنا له نو مون پ تلوار سر ور کو پ بیڑ سر ور کو د تفیا پ دی دنیا کے ما نشا وا چ نمغا خو خی ورکو بیا دانا چې د دغه خیا غوته ملاویږي لکه بیا خساره مړیږي نو بیا وای وای یاره داسې نور ډېر څه نور ډېر الله او چې زما څخه خیا ول ورکم لمن د پاره داغه چای ورکوم نوی د چم غیره د ورته وشي خدا دنیا کې خوده اخري ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځوم د لره جهنم یسلا ها داخليږي د جهنم ته مذمومن بد ویل شوی مدحورن رټل شوی بیا رټل او بد ویله شوی جهنم تلارشی و من اراد الاخرتا بشارت تے اگر تو چی اراد لری اخرت و سعالها سعیها او کوشش کی دی اخرت د پارا سعیها کوشش دی د دې کوشش مطلب سعی تعالی تعینی ولې سعی های وي مطلب د دې کوشش کوي یعنی دغه مطابق کې چې شریعت کې څنګه راغله دا نه د ځان له طریقه جوړ کی او هو مؤمنن په داسې حال کې چې د مؤمن وي فاولائک کان سعیهم مشکورا نو یقینا اولائک دا کسان چې کان سعیهم د کوشش ته دې مشکورن قدر کړي شوی مشکورن معنا الله رته شکر نه وباسي خو قدر یې کوي دغه جزا ورکړي کوشش دا معنا شو کلن نمدو مشکور معنا قدر کړي شوی امنگ طالبان اکثر چدا خلق کنا تعلیم افتا دا جه خط لگی کنا وی که تاز دا کارو که جمونگ بستا سو دیر مشکور لی مشکور مانا صدا مشکور مانا دارا چین تاسو بزما شکرو باتی وزا بلی مشکوری ما تا علکه صحیح چکه داده چه تک دا کار دیو که بستا دیر شاکری پوست کنا شکر گزار بنیم نو دوی ویم بستا دیر مشکور لیو مطلب شکریه ومیم تا دا که کار بمرا لتکی کلن نمید دوها اولائی اللہ وی دا طول چی دی نمید دوها اولائی زیادتو مونگ دیر رهم دی دنیا والا اولارا وها اولائی او دی بل طرف والا خیرت والا اولارا من عطا ربک دی بخشش در ربستانا وما کان عطا ربکا او ندی بخشش در ربستا محظورن منع کرده شوی سو که منع کرده دیشی چه اللہ چالا ورکی کنه سو که فلا رکر رکاوت نیشتره اون زور کیف فضلنا بعضهم سنگ اللہ ورکی اللہ وی گورا کن دنیا که گورا چالا می دیر ورکر چالا می کم ورکرده خدا کم والا نیسی را پاسی ده چه دی وی چه دیر والا لدی ولی ورکو دیر نمی ورکی نور او دا دیر والا نیسی را پاسی ده چه وی چه ندی کم والا لبی بیخین ورکی اون زور کیف فضلنا بعضهم اللہ وی او گورا سرنگی منگا ورکر دی بازر دنیا علا بازن پا بازو باندی پر دکی خدا وی پریده پا دنیا که کتا دیتا پاسخیگی او تا دیتا خپکی که چیارا مالا پای کم دی ذکرا کرده اللہ وی نا ولل آخرت اکبرو اخیرت چلی اگر دیر لویل درجاتن پیدی بار درجو سرا و اکبرو تفزیلا او دیر لویل پیدی بار در غروالی سرا غر آقا دی بس پریده دا کسی خوا نو تر دی پوری ورطا اگر سبب دا عذاب ذکر کو چه عذاب پا قومون ولی رازی نو خو پیس اقو که دا اللہ دا دین مخالفتو که نراشی پلنو او اول پا که توحید دی قد چا کلو بنی اسرائیلو کلو دو پیره کلو دو واره که اللہ عذاب را استه خا بیا دا غی نفس دا جرون ورکل چه سوک مطلب و تقویفات ورکل چه سوک دا اللہ دا قانون مخالفت که دا اللہ دا دین مخالفت که اگر دنیا پس روان دی دا دنیا والا ورا پریدی دا دنیا پریدی چه دا ورک و عزت وی راش خا عذاب با پس دا فکیگی اگر قوانین سدی نا قوانین در تخی نو اگر ما تاست وی دری امور بارتا ذکر کئی ویلی تاسو بار بار دی خود ریده که خلافتن طول لاجمه کئی اکثریت پا که ویلی شویلی بار بار خسروتنو که یو نهی در شرک نده خیشوا یو نهی در یو احسان دی او یو عدل بیا پا دی دریو که بعض کول دی بعض نکول دی نو دا طول چه راجمه که نو دا با کولا کلبا لا رازی کلبا امر رازی کلبا نهی رازی دی بیتا ویما نو دا با دوی شموری او دا با چلیگی تر آغا یو کم سلوی اختم آیات پوری پا خیره که بولا بیا سور کی تقویب پم ور کی صحیح شو کنا نو دا غبی بس نور سنشتره خطا خطا گوره لا تجعل مع الله اله اخر اول داري مگر دو دا الله تعالى سر اله اخر مددگار بل الله نه بغیر بل چانه مدد مغوا فتقعد مذموما مخذولا ولك تتغوار غتا مدد نشی بوله نو فتقعد تبكيني مذموما بد ویل شوی مخذولا او بی مدد پر خود شوی مدد بدی ولشی دغه شانته به ذلیل فاتی بیا دا الله بری مدد نکی ها وقضى ربك الله تعبدوا الا اياه راشب بل وګورا وقضى ربك کا فیصلہ کردا رفتا سچ فیصلے کردا امر کردے مطلب امر دے قضا ہمارا دے امر سرا رب کا رفتا اللہ تعبدو الا ایہ تتا تو بندگی م کوی الا ایہ مگر دے ولائے کوی نو دا دے منا ہے پر شرک نہ دا دیم شو دریم گورا و بال والدین احسانا دا اس امر دے ہمہ تاس تو کلا با اوامر راضی کلا با نواہی راضی خودی توئی امور دافع للعذاب او دا بتول دوی شکر کیگی و بال والدین احسانا دلتا کہ امر ده احسانا مفعول مطلق ده و احسنوا بالوالدين والدین احسانا او احسان کوي خېګړه کوي مور خپل اثر خېګړه دای بل شو سلور چې کنه ادري شو ها اما يبلغن عندك الكبر اوس دې تشریح ته کوي کچرته اورسیږي عندك ستا په موجودګۍ کې ته موجود وي امور دې زړه شو پلار دې زور شو الکبرا زور والتا احدهما یو دې دواړه او کلاهما یا دا دواړه فلا تقل لهما اوف نو مو آیا دې دواړه ته اوف کلمه څه مطلب ده اوف هغه کلمه ده اوف یا اسماء الاصوات نه دی او دا استعمالی کی دے پارا دے دفع دے مکروح یو بد چیوی کنا تابانے راش مصیبت اوف پوش کنا ندا کلمہ چی دادا مطلب مور او پلار پزان بوچ کوا ما مور او پلار تا دا چی ٹکی مکو چا غیب خفتی گی دا مطلب دے خان ولا تنہرہما او مرات دا دوارا نهر رتل پوش پی رتائی ما ابن کثیر وی ولا تنہرہما ولا ترفع یدیکا ولا ترفع یدیکا علیہما اطاعتن للعدد تت لاس مپورتا کو دا بیدا بی پسکل باندی دا کار مکوا وقل لهما قولا کریما او وایدوی تا وینا نرما وینا خیستا معززا نرما وینا ورتا کوا چیسے خبر ہوتا کہ پوش پی پخوگ نمبان مور او پلار را بلا وقفض لهما جناح الذل بل سکارو کا وقفض لهما حکتا کدی دوارو تا جناح الذل اغوذر دا عجزی پر دا عجزی دا عجزی پر سنگا و دا حکتا کی مطلب دار نرمی و سرکوا من الرحمت خدا دا عجزی و در چه تخکتا کی دا بیاد وقت اسمی یونیم سره کنا چه تورش کنا و غد پلار کم زد کی خو پا کور که بیا سوی دا منگا کو دا پیشو نو آغا کسا مکوا نا آغا دا ریا دا پارا کی نو دلتا که سره من الرحمت دا وجه دا شفقت نا دا شفقت دا وجه و سره تسکوا تو سره عجزی و تکوا دا ریا دا وجه نی مکوا وقل رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرا او اخیری ولدا دعا کوا وقل وای رب ارب ازما ارحمهما رحمك پدی دوالو باندی کما رب بیانی صغیرا لک دی دوالو یا دی وجنا کاف تعلیل یدی دی وجنا دی دوالو زما تربیت کلو صغیرا پداسه حال کی زما شومم الله زما شوم دی دوالو زما تربیت کلو نو الله ک پدی باندې رحمك دعا ورتا کوا ولی زکه تر دی حق نشی پورا کوله کنا حق نشی پورا کوله ربکم عالم بما فی نفوسکم اس رادا ربکم رب تاسو چه اعلمو پوئے دے بما پاغتبانی پینو پوچھے کم کس تاسو پر ضرورنو کی دی دا دغه دې کله کله سړی وای کنا یاره مور خپل تر خدا ته ټوک کوما پوه شو هغه ته وای دا کار کوي نشم کولی و دا وسو ته دا دې هغه بیا لار سم وی کما نو هغه کو سړی هغه ناز او پیاز غونی کوي کنا د مور خپل تر نو الله وای خیر دې هغه ما ته معلوم دی ان تکونو صالحین کچرته ای تاسو نه کان فانه کان للاوابین غفورا و یقینا الله تعالی دې للاوابین هغه راجی کی دن کو الله تعالی طرف تا کم خلک چې الله طرف تا راجی کیږي اللہ دے غفورن بکن کے ہوئی تخا او بوئی چی سڑے کل گنار آیات کی نبیا رجوع کی اللہ تا اگئی تا او بے لکی گی اواب راجی کی دن کے تابدار دا اللہ اس صلاة الاوابین ہاں راجی کیا نا صلاة الاوابین اگر تابدار و خلق مون دیکھو کم ٹیم کے دے منگا خود تبلیغان ملدنی پلے کے خطا دی صلاة الاوابین حدیث کے راجی حین تربض الفصال پا کم وقت چی دے اوخانو دے بچو اگا اگر چی کم دیخ پی اگر پشگو اس وزی نو دغا صلاة الاوابین دے دغا ٹیم دے صلاة الاوابین یعنی دے لسو بجو ٹیم چی دے ساخ بود بتوئی دے چاش بود بتوئی دا ماخان ٹیم نفل چی دی دے صلاة الاوابین نوئی خان کوئی چی کنا دا صلاة الاوابین چی دے نو اگر دے سو ٹیم کے دے اگر دغا دے لسو بجو ٹیم چی کم موز دے خان چاش موز دے و آت دل قربا راش بل امرو گورا خان دای بل امر و آت دل سویم شو پینزم دے کش پگم دے و آت دل قربا او ورک رشتہ داران تا حقہو حق داغی نو دای بل شو خان والمسکین او مسکینانو تا ورکا وابن السبيل او مسافرتا ولا تبذر تبذيرا او مم خرج کوا مال تبذيرا بيضايا خرج کول اي پا بعد وی ډیر خرج کول نه دلته کې دادې چې په ګناه کې مال خرج کوي ته ویل کېږي تبذير ویل کېږي نو بے ضایع مال ما خرج کوا ان المبذرین یقینا بے ضایع مال خرج کوون کې چي دي کانو اخوان الشیاطین دیرونه د شیطانانو د شیطان نور د شیطان ورته وسوسه کوي راشه لکه پلانې ده کې بد غره وړو اپ یو ځای باندې په فلم وګورو پوه شو کنه او دا چل به وکړو او پلانې ده ته چکر لاړ شو نو دا ورته وای وکانا شیطانو او د شیطان دی ربه رب پل کفور الناشکر اگر ناشکر دی نو صدا په لار باندې مده تو ناشکر کی و اما تعیدن نانهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا و اما تعرضن او کتم خړی انهم د دنیا دا دایته وای چې مطلب دا لري دنیا مخواړې ابتغاء رحمت من ربک د فار د طلب کولو د رحمت درپستا تر جوهات کی امید لري تعقید لري راغی چې الله ما د رحمت راکې د دوی سره نکینم فقل لهم نو چې تو سره نکینې مکه کینه او سره هما خو فقل لهم قولا میسورا وای ورته وینا اسانا اسانا وینا نرم وینا صدا هغه دار چې دعوت ورته ورکه مکه وای دا کار دا غلط کار دی دا کار مکه وای ولا تجعل يدك بلا نهي ولا تجعل يدك او مگر ولا فل مغلوله بند الى عنقك ستا الى ستا چولی دی سم مطلب دے دا خیر کار نہ کہ پوچھ کنا پجیب کے لڑن نہ تے خرچہ نہ کہ ندا کار مکا اللہ وے ولا تبسطها او مفرح کوا مخور ولا فل كل البستی پ پورا خورا ول سرا پورا خورا ول سدی پورا خورا ول دادی کنا چتا مطلب بس خیر او شر نہ گورے پ دسو تم راضی ہاں بس والا واخلا روپے ورکے تو گناہ کے ہم خرچ کے پر خیر کے ہم خرچ کے ندا کار مکو دا کل البستہ فتقودان تبکینی ملومن ملامت کڑے شوے محسورن افسوس کڑے شوے بس بدر باندې بیا افسوس نہ کہ چلے کہ فلانے فلانی وقتاں سے خسارے دا سے کمال و سر لاڑ تباس ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولدا مال دا اللہ دے نچ دا اللہ دے لہذا دا اللہ پکو کے خرچ کوا یقینا رب تا چلے فراخ کی رزق لمن دا پار دا چاہے شاء و کیرا دے و شو یقدر تنگی انه کان بعباده یقینا غ اللہ تعالی ف بندگان قلبان خبیرن خبردار دے بصیرن لدن کرے بل نہیں ولا تقتلوا اولادکم او موجنی بچی خپل خشیت املاق د وجه د یرید لوگنا سورۃ اعراف کی متویلو ال تکراغل لا تقتلوا اولادکم من املاق دل تراغ خشیت املاق زکا مارا تویلو ال تباب د فقرا و دی نو فقیر تری بان فی الحال لوگلا نو اگے دی وجنا وجنی چر بیا سکی کی مطلب دار مزو ولا اس ورکم او دغه مالدار ته دادی دغه مالدارانو باب دی نو مالدار په آینده یریږي او هو وی کا بازی ډیرش وکنه بیا بس خرو لہذا خاندانی منصوب بندي والا ګوله استعمال وي نه نه الله وي نحن نرزقهم مون رزق ورکو دوی تا تاسو دی بچو ته ويا کوم تاسو ان قتلهم یقینا وجل دوی چې دي کان قد ان کبیره د خطالو یا ولا تقربوا الزنا لا تبلو غورا بل نه من ذکی گئی زنا تا دا بل د مظالم نه انه کان فاحشه یقینا دا زنا تا فاحشه ډیر غټه بی حیايدا فاحشه ما تاسو وي چې فاعقل او فعرف او فشار از دری وارو کی خلق بدگنی نو زنا خلق پہر انداز کے بدگنی خدا یعنی چو ولا تزنو زنا مکوی لا تقرب الزنا نزدیکی گئی ما اسباب مکوی وساع سبیلا او دا بدل آرہ پا خلقو کے دا پا خلقو کے بدر وادر ولی بد عادت نبی آرہ دین پیدا کی گئی بل ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق بل اگورا او موجنی تاس نفس اغا نفس اللتی چه اغا حرم اللہ چه حرام کردی اللہ تعالی قتله وجل داغو دا اللہ داغو وجل حرام کردی دی مسلمان دی الا بالحق الا بالجرم الشرعی مگر پا جرم شرعی سرا ومن قتل مظلومن اغا سوک چه قتل کردی چه پدا سے حال کی چه ظلم پکر سیو فقد جعلنا لولیه سلطانا نمونگور کردی ولی داغلر سلطانا سلطان طاقت ستاقت تی اختیار دی چه قتل کردی قصاص اخلی دیت اخلی او کنا مطلب دا دے معاف کئی دا طول اختیارات ور کری دی فلا یسرف فی القتل نو دیر زیادتے نکی پا قتل کے زیادتے پا قتل کے دارے چلی او بدل کے دوم رکی پوچھوے یا دا دے چھ مسلو کی دا غمری نو دام زیادتے دے انہو کان منصورا یقینا دام وارث دا مقتول چلے کان منصورا دے مدد کڑے چھوے لے طرف دا اسلامی حکومت نا اسلامی حکومت طرف دے کار کے سکے مدد بکے وسرخا چیوی نبی بسکے نو ولا تقربوا مال اليتيم راشبل ولا تقربوا من ذيكي گئی مال اليتيم مال دے یتیم تا الا بالتي مگر پاغا طریقے سرا یہ احسن او چا سوی اغا قیستوی قیست طریقہ سورۃ النساء دا کہ تیرا شیوا سورۃ البقرہ کہ تیرا شیوا ہو شی سورۃ النساء کی ومن كان غنيا فليستعفف چ سڑے بھی حاجت ہے نہ فرق دا یتیم مال اس ساتھ اس پہ کار کوا او کو ومن كان فقيرا حاجت مند وی نو فلیاکل بالمعروف دا عرف دے علاقے مطابق بیا خوراک کوا اغا بیا التفیر شویو الا باللتی ہی احسن حتی یبلغا شدہو دا حتی تلے دا غایدہ ردی مقدر مقدر مقرعو باقا وحفظوهو او دا دی یتیم دا مال حفاظت کوای حتی یبلغا شدہو حتی تورتی گی دیکھ پلی زوانی تا و اوفو بالعہد او پورا کوای وادا دا بل امر شو ان العہد کان مسئولا یقینا وادت دا مسئولا دا دی بارک پختن کڑی شوی دا پختن بکولی شي د تانه وعده مبارکي وا او فل کيل ول اذا كلتم بل امر او پورا کي په معنا چې کله تاسو په معنا کوي وزنو بالقسطات المستقيم او څه کوي وزن کوي بالقسطات المستقيم پاغه ډنډي نه غبان دي قسطات المستقيم القسطات امام بخاري وي اما القسطات فهو العدل بالروميه په شي اخيري باب دغه کې کوم ده نو باب د وزن الاعمال کې وي القسطات هو العدل بالروميه واما القسط فهو مصدر المقسط واما القاسط فهو الجائر اگر ال ترازی دل تک قسطاس کم دے مراد تے وزن مراد تے تلا دے امام بخاری کوئی عدل دے من و تلا دا ہوشی وزن و بالقسطاس المستقيم نو وزن کوئی پاگا تلا نی غوان دی ذالک خیر و احسن تاویلا دا وزن صحیح کول او دا وعدہ پورا کول او دا رنگ چ کم دے نو دا پیمانہ پورا کول خیر دا غور دی و احسن تاویلا او خدی پے تی بار دو عاقبت او دا انجام سرا ولا تقف ما ليس لك به علم راچ بل نہ ہی ولا تقف مطابق کیگا ما دا خبر ليس لك به علم چ نبی تعالی پاک ایبان دلیل اے بی دلیل خبر کو سمدا چ خلق بس روانی بس چار تے خبر کو تو رات دام دین دے نو گور چ دلیل سدے ان السمع والبصر یقینا اوریدن چلی و گن چدی وال ابصر او سترگی چدی وال فؤاد او زما چلی کل اولائک کان عنہ مسئولا دا تو چدی دتی فبارک پختنا بکولی چی ولا تمشی فی الارض مرحا راچ بل ادب زکا ولا تمشی او مگر ذ فی الارض فما کے مرحن مست مست ای طرف چ کم دین گر دی او دالو تکبر کی زما غون دی سوکتی ہو چکنا ما غون دی بسوکی ادا کو ویل یزید ادا کتا بو یو بن ساری تا وی تما پیجن یو تے او پیجن اندی فو وی سنگا وی دو دلی دو بولو دزاین را اوتے ہو شوی او ای دغا پوست پ خیدا کی پ میانس کی گندگی پرتا او پ اخر کی بہ یو کند تل او غور دولے شی او دغا بچی خاب شی گند بچی وی دغا شی نو بس وی دغا ای او ویلا بالکل تا سیو پیجن ہو شوی ولا تم چ فل ارض مرحا نو مگر ز پزما کے مس ول تچ لا دمر مسجد کے اس نگر ائس تیرا نو پس وجے کہ انک لن تخرق الارض یقینا تنش لول از مکا زت زور کا لازم کا اوشلوا ولن تبلغ الجبال طولا او ہرگز تنش تی لے غرت پوگ دوالی کی تے دمرم نے چ غرت سرا مقابلہ او کی ہاں کل ذالک دغ طول کارو چ کم تیر شو کان سیئو عند ربک یقینا بدید دی چ کم تیر شو فنی طرف تابانی دی مکروہن بدگنی شوی مکروہن مانن لک ور حرام دے ہاں دا کارو مکروہ نہیں دا حرام دے مکروہ پر مانن لغوی طرح ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ نتر دی پوری تا تا امور ذکر کل چه پاغی سرطان عذاب دفشی بعض پاغی که حکمونو او بعض پاکی نواهیو اگر اوامر و نواهی چه مجموعات و تکینی کنن لکت بیادا سرطکر که که نین کلاوات که وی نصاریت که گوری سو تدبر پا قرآن که وی لکا چه تدبر پا قرآن که نکوال دار چا سفت دارن مناسقان سفت دارن نو دا تدبر پا که وی داوش ماره دوش سیزون ذکر دو چ پدی باندا باندې تا عمل کی کنا عذاب نو بچیږي بعض بد عقیدی سره تعلق ساتي بعض بد عمل سره تعلق ساتي بعض بد اخلاق سره تعلق ساتي چ پدی لار ته چلیږي الله په دربان عذاب نه راځي صحیح شو اوس وی ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا سیدنا الله تا تول بیان کړ ذالک ادغه مخکنی اوحى الیک مما داغ ندی اوحى الیک چې وحی کی تا ربک رفتا من الحکمت د حکمتنا حکمت سره قران دے داغی علوم دی د علوم قران بیان دتا الله کوي ولا تجعل مع الله ویغه مهمه مساله ده نه يرنه شي بیا یاد تا ولا تجعل مع الله او مجولو د الله تعالی الهن اخر مددگار بل فتلقا متبا اوردول چی په جهنم په جهنم کې ملومن ملامت کړه شوی او مدحورا رټل شوی نو بد رد بد طویل شي او جهنم ته بغورځيږي نو دا کار مکوا تر دې پوره دا اولنی باب په دې اولنی باب کې درته سووي چگورا عذاب راضی پا خلقو باندی ولی راضی خلق فسقو کی سنگا راغلیو که بنی اسرائیلو راغلیو پوشی دو واری پی راغلیو بیا آغا خلق چه غی فسق کی دا غی بد اخلاق بیان کل بیا ایدتا دویش سیزونا ذکر کل چه پدی رضان نا عذاب دفکا عذاب بدربانی اللہ نرا ولی خو لیکن پدی کارونو تسو کا عملو کا چه کمی لطویلی چه اوکا نا آغا اوکا چه کم لطوی مکا واغا مکا وا بس تبا بیا بدربانی عذاب نرازی